Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er 21 år gammel. Siden han var teenager, har han levet af at være en af Danmarks største YouTuber og nu også Instagrammer. Det sidste års tid er han sprunget ud som skuespiller, og i 2022 vil du kunne se ham i 2 tv-serier på nogle af Danmarks største kanaler. Han har kun haft én stor kærlighed, én kæreste og nu et brud. Og selvom det kun er 4 måneder siden, at hans hjerte blev knust, sidder han her i dag for at åbne det for dig, der lytter med. Velkommen til dig, Frederik Truslev. Tak. Er du nervøs? Jeg er lidt nervøs, for at være ærlig. Altså, det er jo ikke så tit, man lige sidder her og åbner sit hjerte på radio. Og i virkeligheden er det ikke noget, jeg så meget snakker om, faktisk. Ja. Altså, din kærestesorg snakker du ikke om så meget? Altså, jeg snakkede meget om den, da det ligesom lige var sket. For fire måneder siden. Men nu synes jeg ligesom, altså, nu er mine venner ligesom videre. Man har lidt glemt, at jeg er single, og måske stadigvæk har det lidt svært nogle gange. Ja. Så det bliver spændende at snakke om. Jeg er lidt nervøs. Ja. Men jeg synes, det er meget fint, det der, du siger. Også bare en reminder til alle, der lytter med, om at selvom man på sidelinjen godt kan føle, at man er kommet videre, fordi det er jo 4 måneder siden, så for mennesket, der har ondt i hjertet, der er 4 måneder ikke nødvendigvis særlig lang tid. Nej, enig. Er du klar på at prøve at skrive dit kærligheds-CV sammen? Ja. Frederik, hvor mange gange har du været forelsket? Det har jeg 1 gang. Og hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft 1. Og hvor mange gange har du slået op med nogen? Det har jeg 0 gange. Og den her ene kæreste, han gik så for dig? Det var ham, der gik for mig, ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det har jeg 1 gang. Den her gang. Og det var den her gang. Troede du, eller jeg kan jo næsten sige, tror du, fordi det er så nyligt, at du ikke bliver glad igen? Jeg ved godt, at jeg bliver glad igen, men det er stadigvæk svært, helt vildt. Men nu, hvor der er gået så lang tid, så synes jeg også, man får flere og flere gode dage, hvor man ikke tænker på, at man er en knust sjæl, som går rundt og er ked af det. Men jeg ved godt, at jeg bliver glad igen, når jeg nok skal komme videre. Og i dag, der er du single? Ja, simpelthen. Til jer, der lytter. Ja, det er en servicemeddelelse, der nu er blevet sendt ud. Ja, simpelthen. Men lad os starte fra begyndelsen i den her historie. Ja. Hvor lang tid siden er det, at den starter? Jamen, historien starter i januar sidste år, hvor jeg er 20 år gammel, og jeg følte, jeg var sådan et sted, hvor at jeg, altså jeg sprang ligesom ud som homoseksuel, da jeg var 17, ikke? Og det var ligesom der, hvor min seksuelle debuter, de ligesom sådan fandt sted, ikke? Så jeg synes, at der gik det sådan lidt amok på en eller anden måde, og jeg havde sådan datet rundt omkring, og havde været sammen med nogen, og det var vildt sjovt og sådan noget, men meget hurtigt fandt jeg ud af, at det brød jeg mig faktisk ikke så meget om, det der med at date. Jeg ville ligesom gerne have en kæreste. Det var ligesom, det var hele essensen med det, jeg gerne ville, ikke? Også fordi, at alle mine venner har simpelthen altid haft kærester. Og jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg har følt på en eller anden måde, at jeg har haft lidt et hul inden i mig, som skulle blive fyldt ud. Altså, jeg har haft brug for at kunne connecte med et andet menneske på et andet plan, end hvad jeg plejer. Så jeg søgte sådan kæreste. Altså, jeg og gik på dates for simpelthen at se, om det kunne blive til noget. Jeg følte mig så klar til at få en kæreste, og jeg synes, jeg havde så meget kærlighed inden i mig. Ja. Og det ville jeg rigtig gerne prøve at dele med nogen. Og jeg drømmede bare om at ligge i nogens arme om aftenen og kunne stå op om søndagen og have moralske tømmermænd med nogen. Altså, og sådan, når at man var i byen, så kunne man bare tage hjem sammen. Det var meget de der romantiske tanker om at have en kæreste, jeg meget, meget, meget gerne ville. Jeg følte mig sådan, jeg havde brug for at grave dybere ind i mig selv. Altså, jeg havde brug for at finde de der følelser, hvordan det føltes. Alle synes jo, det var så fantastisk at kunne græde, og jeg ved ikke hvad, så jeg sad bare som et menneske, der simpelthen ikke rigtig havde følt så meget kærlighedsmæssigt. Selvfølgelig til min familie og venner, ikke? Og sådan, men så jeg var faktisk lidt desperat på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså, jeg var bare sådan, nu vil jeg også gerne have en kæreste. Nu vil jeg gerne føle og mærke, hvordan det er at være lidt kærestekedelig og lukke sig ind i en boble. Og var du bange for, sådan, at du slet ikke kunne blive rigtig forelsket? Eller altså, at der var en grund til, at du ikke var blevet det endnu? Jeg panikkede lidt, altså, fordi jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg snakkede faktisk også med mine venner om det. Jeg var sådan, altså, er det mig, der simpelthen ikke er i stand til at få de her følelser? Eller sådan. Men det kunne jeg jo så godt, kunne man sige, ja, i den grad. Ja. Hvem er det, du møder, og hvordan sker det? Jamen, jeg finder en lejlighed og flytter ind i den, og begynder at renovere den lidt. Og så er der en aften, hvor at jeg ligger inde på en dating-app, og ligger og kigger lidt, og så begynder jeg at skrive med den her fyr. Meget hurtigt bliver jeg ligesom betaget af ham, fordi jeg synes, at han er enormt sjov. Og noget af det, jeg bliver meget sådan fascineret af, når folk har humor, det kan jeg vildt godt lide. Ja. Og vi begynder at skrive helt vildt meget. Og kan du huske, sådan, hvad han skriver, der er så sjovt? Jamen, det var ikke sådan noget specifikt. Jeg tror meget, det var hans vendinger og måde at skrive på, som jeg bare synes var helt hans sprog. Ja, hans sprog, og at han var helt vildt god til at stikke til mig, uden han overhovedet kendte mig. Men på sådan en måde, hvor jeg sad lidt tilbage, jeg var sådan, ej, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal skrive, fordi nu føler jeg helt, at jeg skal top dig med at skrive noget andet sjovt. Og vi chatter og sådan noget, og så ender det med, at han får mit telefonnummer, og så begynder vi at skrive over sms, og det er meget sådan teenage-agtigt, at vi bare skriver helt vildt meget, og sådan, altså hele tiden skriver vi. Og så mødes vi så efter en uges tid for at gå en tur. Og normalt så er jeg faktisk ikke så nervøs for at gå på dates, men lige med ham synes jeg, det var sådan, jeg kunne godt mærke, at altså, det var sådan, det var nervepirrende, fordi jeg havde ligesom bygget allerede et forhold op til ham. Hvordan det? Jamen, jeg tror bare sådan, vi havde skrevet så voldsomt meget sammen, og vi havde sendt super mange billeder, og altså, vi vidste allerede, hvad hinandens familie hed, og sådan, det var bare, det var super weird på en eller anden måde. Ja. Så man var også, det jeg var nervøs for, var det der med, at vi bare skulle mødes, og så står der bare sådan en ged foran mig, og bare ikke overhovedet kan leve op til, hvad det er, jeg sådan har forestillet mig. Ej, jeg kender den der følelse så ekstremt godt. Ja. Altså, hvor man nærmest sådan, jeg havde også med min nuværende mand, der, hvad hedder det, første gang sådan, vi kyssede, så dagen efter, tror jeg det var, så skulle han ud og rejse i 4 uger eller sådan noget, hvor vi ikke kunne ses. Og så skrev vi altså så intenst sammen i 4 uger, og facetimede og skypede og alt muligt. Og da han så kom hjem, så havde det sådan her, det bliver så fucking pinligt, hvis vi mødes, og så er der bare ikke, altså, så andet der bare ikke. Mm. Fordi nu har vi fortalt alle vores dybeste hemmeligheder. Altså sådan, vi har jo lavet et helt ægteskab i løbet af de her 4 uger, så intenst vi har været sammen online. Og altså, det gør bare, at der er så meget på spil pludselig, ikke? Ja, jamen fuldstændig. Også det der med, jeg føler altid, at man er blevet lidt advaret mod, at man ikke må skrive for meget. Ja. Fordi så kan det være, at der ikke er noget at snakke om. Ja. Og det var bare sådan, jeg tænkte bare, fuck. Der er intet at snakke om. Der er intet at snakke om. Vi har skrevet om alt. Men vi mødtes og gik den her tur, og det var vildt hyggeligt, og det var helt vildt koldt. Og jeg kan huske, at jeg rystede sådan helt ekstremt, fordi jeg var nervøs, og fordi der var så koldt. Ja. Og jeg er sådan en typen, der sådan klæder mig smart på, i stedet for varmt på. Yes. Så det var bare sådan, i det sekund, jeg gik ud, var jeg bare sådan frygteligt. Altså, det var bare sådan, nu skal jeg bare gå i 2 timer med dig, og det bliver bare så koldt. Men det gjorde jeg også, da jeg var yngre. Det går over. Ja, det er godt, tak. Jamen, det var sådan, vi havde virkelig, virkelig god kemi. Det var virkelig sådan, vi faldt bare fuldstændig i hak med hinanden. Og det endte faktisk med, at han tog med mig hjem, Og det var ikke, fordi vi kyssede, eller vi plagede noget, eller det var sådan... Jeg var sådan lidt sulten, kan jeg huske, at jeg kom hjem, så jeg var bare sådan, har du lyst til nogle nudler-agtigt? Og så var han sådan, ja, det kan jeg da godt. Og så lavede vi nogle nudler, og bare sådan sad og snakkede lidt, og sad og sms'ede lidt med nogle andre, der havde skrevet. Det var sådan, som om vi bare havde en venneaftale. At vi bare var sådan helt chill. Og det var så weird. Og jeg Men også dejligt, ikke? Ja, helt vildt dejligt. Men altså, det ikke føltes sådan farligt eller anstrengende, men sådan afslappet? Ja. Altså, jeg synes, at i forhold til de andre mænd, som jeg ligesom har swipet, så er han ligesom slet ikke en af, passer ikke ind i den kategori, så det er ligesom ikke den type, jeg normalt plejer at date. Så jeg tror, at det hele bare var så, det kom så meget bag på mig, og jeg blev så meget revet med, fordi at han bare sådan, ja, farede benene væk under mig på en eller anden måde. Men han tog hjem om aftenen, og det var bare sådan kram, farvel-agtigt. Og så skrev vi og gik en masse ture. Og det var simpelthen så specielt, fordi der gik ret lang tid, før vi kyssede første gang. Altså, det var så mærkeligt. Det var så underligt. Hvor lang tid gik der? Det var måske vores 6. gang, at vi var sammen. Altså, på det tidspunkt havde vi været hjemme hos mig og sådan se film, og han var taget hjem sådan om aftenen, og... Jeg havde haft tæppe på og virkelig sådan lagt op til, at nu var det nu-agtigt, ikke? Ja, men det skete bare mange oplagte øjeblikke. Og det var som om, jeg blev sådan ret usikker på, om vi bare var venner. Altså jeg var sådan, gud, altså, jeg er godt klar over, at vi har mødt hinanden på en dating-app. Ja. men den måde, vi også skriver på, er også meget sådan venne-agtigt. Ja, det var meget specielt. Cirka 30% af danskerne er singler. Og ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aarhus Universitet, ville cirka 70% af dem ønske, at de havde en kæreste. Der er generelt flere single kvinder end mænd i Danmark, og blandt homoseksuelle og biseksuelle mænd. Og kvinder er der flere, der er singler end blandt de heteroseksuelle. Så jeg inviterede ham mig til Bornholm, fordi at han skulle derned og lave noget arbejde. Jeg var bare sådan, skal jeg tage afsted? Og det var med alle hans kammerater, der var dernede, og jeg synes, det var lige lidt voldsomt. Men jeg endte med at tage afsted, og det var så dernede, vi havde vores første kys. Kan du huske, hvordan det sker? Vi spiser noget mad, og hans venner er der og sådan noget, og jeg kan huske, jeg synes, det var så nøjeren, fordi der var bare sådan 8 drenge, og jeg var bare sådan, hej. Og så var der nogle af dem, der skulle ud og vinterbade, og så tog vi med derud, og sad i en sauna og sådan noget, og så var det sådan måske 4. gang, de andre tog ud og badede, gik ud og tage en dukkert, så var vi bare sådan... Inde i saunaen? Ja, så var vi bare sådan, nu skal jeg bare ske. Og så kyssede vi, og det havde vi det sådan sygt lol over, at det var sådan... Fordi vi kendte jo hinanden så godt på det tidspunkt, at vi sådan... Det var bare på tide, det skulle ske, ikke? Jo, det så, nu eller aldrig rigtigt, før man går over i sådan en vennezone for altid. Ja, præcis. Så tog det jo bare... Så gik det hurtigt derfra, hvor vi ligesom havde nedbrudt den første seksuelle grænse. Ja. Kunne du så mærke, at du begynder altså at blive forelsket for første gang i dit liv? Hvornår sådan går det op for dig? Altså, det går nok op for mig allerede, da vi går de her ture, og vi sådan skriver meget og sådan noget. Altså, jeg er meget fascineret af ham. Og sådan glæder mig til, at han svarer. Hvis han giver mig et lille sådan skjult kompliment, bliver jeg sådan helt, oh my god-agtig. Men jeg tror, sådan der, hvor jeg er fuldstændig sikker på, at jeg er dødforelsket, det er nok, da jeg sådan tager hjem fra Bornholm igen. Ja, så sad jeg bare i bussen, og jeg kan bare huske, at jeg sad og smilede til mig selv. Jeg var bare sådan, oh my god. Ringede til nogle af mine venner og var sådan, det er fuldkommen vanvittigt, det her. Jeg har aldrig følt noget lignende. Og jeg følte bare sådan, det var jo første gang, jeg havde oplevet det i så sen, synes jeg, en lidt sen alder at blive forelsket. Så det var så vildt for mig. Jeg havde aldrig nogensinde haft de her følelser før. Jeg havde bare lyst til, at alle skulle komme ind i min krop og mærke det. Jeg havde lyst til at give lidt ud af det, fordi jeg synes, det var så fedt. Ja. Og hvornår bliver I kærester? Jamen, det gør vi så 5 måneder efter, at vi har mødt hinanden. Så vi dater alligevel en sådan rimelig periode. Ja. Og jeg havde gået sådan lidt og prikket til ham og været sådan, kom nu, kan du ikke spørge, om vi skal være kærester-agtig? Jeg ville så gerne sådan have et en spurgt mig-agtig. Og han var sådan, jo, og sådan noget. Og så var vi taget ud at spise en aften. Så spurgte han mig, om jeg gerne ville være kærester med ham. Og det var jo ikke, fordi det var en overraskelse, men alligevel lavede jeg sådan en lille scenagt. Jeg var sådan, what? Ja. Det var bare vildt. Også fordi, at han havde heller aldrig haft en kæreste før, og han havde heller aldrig været forelsket, så vi var bare var vildt. Ja, hinandens første gang med det hele-agtige i forhold til følelser. Ja. Så det var meget vildt, og det, vi var også meget sådan, vi var meget nye i det, i hvert fald. Og de der følelser havde vi lidt svært ved at styre nogle gange, fordi det var så voldsomt for os begge to. Hvordan det? Jamen jeg tror, altså i den tid, vi ligesom var i gang med at bygge et forhold op, der blev jeg på en eller anden måde ramt af sådan en total usikkerhed. Sådan jeg kan slet ikke, jeg bliver sådan usikker på det hele, og jeg blev usikker på mig, og om han overhovedet vil, og sådan. Og jeg tror sådan, at det, jeg også synes, det var ret skræmmende at være så forelsket faktisk, for det var sådan et, det var ligesom sådan et vandfald af helt nye følelser, jeg aldrig havde prøvet at mærke og håndtere før. Så jeg havde ligesom ret svært ved at sætte de her følelser på plads, og vide sådan, hvad de gør på en eller anden måde, ikke? Fordi de gør jo en lidt sindssyg. Altså, man bliver jo crazy af at være forelsket. Altså, fuldstændig sådan videnskabelig bevis bliver du sindssyg. Ja, lige præcis. Og det er så nøjeren at være så ude af kontrol. Ja. Jamen, det, følelsesmæssigt. Ja, og jeg kan faktisk huske, at det blev sådan faktisk et ret stort issue for mig. Altså, det var, fordi jeg også gerne ville gøre det hele så godt, og jeg ville gerne vise ham, at jeg også havde overskud. Men jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at være i den der forelskelsesros. Det tog mig ret lang tid også at sige til ham. At det var overvældende for dig? At det var overvældende, ja. Fordi jeg på en eller anden måde prøvede at spille lidt cool, eller jeg ved ikke, imponere ham med, at jeg bare tog det hele i stiv arm, ikke det? Ja. Fordi det synes jeg jo, han gjorde. Altså, jeg synes bare, han var skide sej. Det føltes ikke som om, han var lige så overvældet af det, som du var? Jo. I starten, der gjorde det, men ret hurtigt, så tror jeg bare, at han ligesom havde en masse andre ting at tænke på os, fordi han skulle flytte et nyt sted hen, og han fik nyt arbejde og nye venner og sådan noget. Og det blev ligesom mig, der blev efterladt tilbage på Vesterbro, hvor det hele ligesom bare var kedeligt, og som det plejede. Ja. Så det var ligesom på en eller anden måde kun mig, der havde tid til at være lidt usikker. På den der forhold. Tid betyder så meget. Ja. Altså, om du har tid til at sidde og overtænke og overføle alle dine følelser, eller om du ikke har, er bare så altafgørende. Ja, det er frygteligt. Jeg kan altså også virkelig meget tydeligt genkalde mig den der følelse i den tidlige forelskelsesfase. Mm. Sådan, altså, med min mand, der var det også noget med, at jeg... Altså, jeg havde sådan nogle ture, hvor jeg bare græd og græd og græd, og bare sådan blev nødt til at blive holdt af ham, hvor at problemet var, at jeg var så forelsket. Ja. Altså, hvor jeg var sådan, det er bare, jeg kan bare ikke være i det, og jeg har bare lyst til at kravle ind i dig, jeg har lyst til at sådan spise dig, eller sådan indtage dig, fordi du skal bare blive ét med mig. Sådan, jeg kan ikke engang være to forskellige personer, så intenst føles det for mig, at jeg bare har lyst til at, jeg vil være dig, eller sådan, du skal være mig. Altså, og sådan græde over ikke at kunne have de følelser inde i min krop, at de bare skulle ud gennem tårer, sådan, og jeg tror, hvis jeg havde været på din alder, eller på jeres alder, og det var første gang, ville jeg heller aldrig nogensinde have turet, altså være så patetisk. Det var kun fordi, jeg var sådan, okay, vi er gamle nok, altså han må have set sin del af sindssyge forelskede piger. Han er 35. Men som 21-årig, at prøve det der for første gang, det må være så voldsomt for dig. Det var virkelig voldsomt, og det var jo et kæmpe også kontroltab i virkeligheden. Fordi jeg jo hele tiden bare har været sådan grundglad, eller hvad man skal sige, ikke? Jo. Jeg har jo aldrig prøvet de der... Jeg har aldrig kunne sætte mig ind i den der kærlighed, altså... Fortæller du ham på et tidspunkt, jeg har det faktisk helt bims over den her situation følelsesmæssigt, og jeg savner dig hele dagen helt vildt og kan ikke tænke på andet, eller er det noget, du bliver ved med kun at have for dig selv? Jeg prøver at åbne op for det i små doser, fordi jeg tror simpelthen, jeg ville kunne styre, hvis jeg bare sagde, gav slip på det hele, ikke? Fordi det var et, altså det gik mig virkelig meget på, og det var også sådan noget med, at jeg kunne lige pludselig bare blive ked af det derhjemme, fordi det var meget sådan, ubehageligt. Men jeg åbnede op for det i små doser, og han var jo vildt støttende, og synes jo bare, at det var dejligt, at jeg sagde det. Men på en eller anden måde, så du ved, så blev der snakket om det, og så sad jeg tilbage med samme følelse, men så gik dagene ligesom bare igen, som de plejede, ikke? Jo. Så var han bare klar over, hvordan jeg følte. Han kunne ligesom ikke gøre så meget ved det, kan man sige. Og det var nok her, hvor jeg sådan blev også gjort opmærksom på, at jeg ville det her så ekstremt meget, og jeg måske ikke følte det 100% gengældt. Altså, han ville mig selvfølgelig også gerne, eller så ville han jo heller ikke spørge, om jeg ville være hans kæreste, men jeg havde nok bare lige lidt flere følelser med i den, han havde. Ja, eller måske kunne du i hvert fald mærke dem på en anden måde, ja. Altså en mere magtesløs måde, mm-hmm. end han kunne. Ja. Altså, folk reagerer jo også bare forskelligt på forelskelse. Ja. At sådan, det er så svært at sådan måle, hvem er mest forelsket ud fra, hvordan man er eller reagerer. Ja, ikke? Altså, fordi der er også virkelig, jeg har også virkelig snakket med folk, som siger, altså min vildeste forelskelse var den, hvor jeg var allermest rolig og tryg i min krop og bare opdagede, du behøver ikke have de der psykopat sommerfugle mm-hmm. i maven eller være ved at kaste op, hver gang du får en sms. Nej. Nogle gange så føles det også bare som om sådan, nå ja ja, helt sikkert, vi skal jo bare være sammen for altid, og ja. Så kan du gå ud og lave alt muligt andet. At sådan folk reagerer bare forskelligt, ja. Og det er jo bare sådan, det kan være så svært, hvis man er i et forhold, hvor den ene reagerer super mm. roligt på forelskelsen, og den anden slet ikke kan være i følelserne. Ja, det har du fuldstændig ret i. Og det var virkelig sådan, vores forhold var. Hvornår begynder det så sådan at lakke mod enden? Jamen, det gør det faktisk aldrig. I virkeligheden, det går bare helt vildt godt. Vi er simpelthen så gode til at være kærester. Jeg får et enormt tæt forhold til hans familie. Og det er rart og trygt, og vi kan finde ud af at snakke sammen. Altså, vi så det bliver bare bedre? Ja, det synes jeg. Det bliver meget bedre, især for mit vedkommende. Altså, ja. Med det her med de her usikkerheder og sådan noget. Vi tager også ud og rejse sammen, og jeg tager på ferie med hans familie, og han tager på ferie med min familie. Vi er rigtig forelskede i hinanden. Ja. Og så så slår han op, simpelthen. Ja. Så slår han pludselig op? Så slår han op. Vi havde ligesom haft vores første rigtige skænderi. Altså, vi havde slet ikke været op at skændes, fordi vi var så gode til at snakke om ting, og forstå hinanden, og sige, det er okay, det gør vi bare bedre til næste gang. Så var vi kommet op at skændes til en koncert i Tivoli, fordi vi var fulde og dumme. Og det var bare sådan en diskussion, der lidt skulle ske på en eller anden måde. Og det var så ligegyldigt, hvad vi var oppe at diskutere om. Og det endte os med, at vi sov sammen samme aften og sådan havde løst det om morgenen og sådan noget. Ikke? Og så tog jeg på noget weekend hjemme hos min familie, som bor i Aalborg. Og han tog også på noget weekend med hans familie et eller andet sted hen. Og der er god stemning, og vi skriver sammen og ringes lidt ved nogle gange. Og det er bare sådan almindeligt-agtigt. Og så spørger han så om mandagen, hvor vi begge to er kommet hjem, om vi skal mødes, så vi kunne sætte os i Frederiksberg have på et tæppe og drikke noget. Og så var jeg sådan, ja, helt sikkert, det lyder det dejligt, glæder mig. Og så kommer jeg derhen, og sådan, da jeg sidder i metroen, kan jeg godt mærke, at det er sådan, det er lidt specielt, fordi jeg kunne bare fornemme det på den måde, du ved, han skrev på. Og så kom jeg derhen, og så fortalte han mig simpelthen, at han ikke kunne være kæreste med mig. Chok. Ja. Hvorfor? Jeg synes, der har været en del forklaringer, så jeg har lidt svært ved selv at finde rundt i dem. Hvad sagde han der som det første? Jamen, han havde skrevet et brev, som han læste højt for mig. Ja. Og for at være helt ærlig, så troede jeg først, at han skulle til at læse en kærlighedserklæring op for mig. Han skulle til at fri? Jamen, jeg troede, at han skulle til at skrive sådan noget, jeg elsker dig, Frederik, og tak for dig, og han var sådan meget romantisk også, så jeg var bare sådan, ah, oh yes, endnu en. Okay. Det var det så ikke. Han skriver så i det her brev, at han har brug for at finde sig selv. Jeg var hans første kæreste, og han var heller ikke rigtig sprunget ud for så mange som homoseksuel, og det var meget nyt for ham det hele. Og det var jo selvfølgelig en rejse, jeg havde været med på, og jeg godt var klar over. Men det tror jeg, han synes var for overvældende. Det var gået for hurtigt, det hele. Selvom jeg synes, det var gået alt for langsomt. Han skrev også i, at han elskede mig så højt, og det havde intet med mig at gøre. Det var kun ham selv, og han kunne ikke leve op til de forventninger, som han havde til et forhold, fordi han nok ikke var klar til det endnu. Og han synes, at jeg fortjente at få en, som var 100% klar til det. Også fordi jeg jo havde en masse drømme om det hele, og jeg kunne nogle gange godt mærke, at når vi snakkede om sådan noget, hvis jeg bare nævnte, ej, det kunne være fedt, hvis du ville flytte ind her på et tidspunkt. Det kunne godt skræmme ham lidt, sådan nogle små ting. Det var hans forklaring. Det var hans grundlag for simpelthen at knuse mit hjerte. Hvordan reagerer du på det her brev, da du sidder her? Altså, jeg begynder bare at græde. Og jeg græder og græder og græder. Altså, jeg har aldrig grædt så meget før i mit liv. Og jeg tror ikke engang, at det går op for mig, hvad der sker. Eller sådan. Jeg tror bare, det er sådan en refleks på en eller anden måde. At man bare sådan begynder at græde for at håbe på, at han fortryder hans beslutning. Fordi han kan se, at jeg bliver ked af det. Ja. Og jeg er jo bare fuldstændig i chok, og jeg forstår det jo ikke. Altså, vi ligger sådan og holder lidt om hinanden, og jeg er bare sådan. Jeg kunne ligesom slet ikke sætte mig ind i det. Og jeg kan huske, så blev jeg sådan sur på ham, og jamen, så ville jeg gerne kramme ham lidt, og så ville jeg heller ikke kramme for meget, og det var meget specielt. Ja, og især fordi vi ligger altså, med mennesker, der bare går rundt. Men det er jo man jo altså, pisse ligeglad med, ikke? I sådan en situation. Jo. Der er man, kunne jeg simpelthen ikke give en fuck, faktisk. Nej, alle andre mennesker forsvinder. Hele verden forsvinder, ja. Ikke? Altså, når man er så ulykkelig. Puh, ja. Og hvordan reagerer han på din reaktion, altså græder han også og holder om, der prøver han at forklare, eller er han bare sådan, ja? Yeah. Det kommer som et kæmpe chok for ham også på en eller anden måde, at, at jeg bliver så ked af det. Altså jeg ved ligesom ikke, hvad han har regnet med, om jeg sådan har kunne fornemme, at der har, at vi har, altså, at nu er vi ved at altså, ramme inden, ikke? Jeg ved ikke, men han prøvede at forklare mig og sætte mig ind i, og var sådan, ah, men jeg elsker dig stadigvæk så højt, og vi vil altid være hinandens livs kærlighed, og skulle huske hinanden for det, agtigt, hvor jeg bare var sådan, okay, men hvorfor skal vi så ikke være kærester? Eller sådan, jeg kunne bare slet ikke finde meningen med det her. Nej. Altså overhovedet. Og jeg var bare sådan, fuck dig, og fuck din grundlag, eller sådan, fuck din, alt det, du siger lige nu. Eller sådan, du har slet ikke kæmpet for det her. Sådan, jeg ved ikke, du giver bare op. Eller sådan, vi har det jo skide godt. Og så spurgte jeg ham så, hvor lang tid han havde overvejet det. Og det havde han så gjort i en uges tid. Og det tændte mig fuldstændig af. Altså, fordi at jeg var bare sådan, tænk, at jeg er 7 dages overvejelse. Eller sådan, og tænk, vi er så skide gode til at snakke om alting imellem himmel og jord. Og vores svage sider, vores gode sider, det vi synes er grimme på os selv, og vi kan græde over for hinanden, men så kan du ikke finde ud af at komme og fortælle mig, at du synes, det her det er lidt svært faktisk også. Eller sådan, altså det var virkelig voldsomt. Og jeg følte mig helt vildt sådan snydt også på en måde, og var bare sådan, har du så bare gået rundt og snakket med dine venner og familie, om du skal gå frem mig, uden overhovedet nævne, at du synes, det går dårligt i vores forhold? Ej, det er jo sådan. Altså for mig er det virkelig meget scenariet, ja, ikke? Ja, det har det. Altså, og jeg må bare sige, der hvor jeg har siddet derhjemme, og jeg har simpelthen været så usikker, så er det lige præcis det her, jeg bare har frygtet skulle ske. At der bare lige pludselig skulle komme en dag, hvor at han var sammen med en anden, eller han lige pludselig ikke gad mig længere. Ja, uden at man ligesom har fået nogle advarsler. Præcis, og det var det, jeg synes var så. Det kunne jeg ligesom slet ikke finde ud af at håndtere det der med, at han ikke havde givet mig et gult kort på en eller anden måde. Nej. Og havde sagt, hey, jeg synes faktisk, det her det går lige lidt hurtigt. Jeg synes, vi er lige lidt for meget sammen, og sådan, kan vi lave lidt om på det? Eller, altså, jeg har ligesom slet ikke haft en chance for at rette mig ind, eller sådan, at opfylde hans behov. Og det vil jeg så gerne. Det vil jeg stadigvæk den dag i dag. Eller sådan. Jeg prøvede virkelig at gøre det så godt, jeg kunne. Og jeg synes selv, at jeg var en helt vildt god kæreste, og han var også en helt vildt god kæreste. Så det synes jeg skulle være unfair. For der var jo ikke sket noget med vores følelser. Det var jo. Der var ikke nogen, der havde været sammen med nogen eller gjort noget dumt. Det var bare en beslutning, han havde taget, som ligesom godt også kunne have blevet taget om måned, eller for en måned siden, men det var så bare den dag, han havde valgt at sige det. Det havde mere med hans sådan, egen identitetsfølelse, og hans egen proces i forhold til sin seksualitet, ja, lige præcis, og sådan noget at gøre, end det havde noget at gøre med jeres følelser for hinanden. Lige præcis. Mænd er hurtigere til at sige, jeg elsker dig. Ifølge en undersøgelse lavet af Partner med Niveau, som er en datingside, der tager udgangspunkt i forskning om forhold mellem mennesker, tager det kun en uge for 22% af mændene i undersøgelsen at sige de tre berømte ord. Blandt kvinderne var det kun 7%, der kunne finde på at sige, jeg elsker dig inden for den første uge. Og så siger I endelig farvel til hinanden. Det gør vi. Ja. Hvordan er din kærestesorgsproces herfra så? Og de næste 4 måneder frem til der, hvor vi er i dag? Frygtelig. Altså, det må jeg bare sige. Jeg tror, jeg græd den første uge hele tiden. Sov ikke og spiste ikke rigtigt. Jeg tog hjem til min familie i Aalborg, og var der rigtig, rigtig længe. Og jeg anskaffede mig en Nokia-mobil, fordi jeg simpelthen kunne holde ud og kigge på sociale medier. Det har jeg også gjort. Har du præcis det samme. Jeg er gået ned seriøst i en elektronikbutik og været sådan her. Har I en gammel telefon, som ikke er en smartphone, som ikke kan andet end at ringe og sende sms'er? Ja. Altså fuldstændig. Ja, og det gjorde jeg, og det tror jeg hjalp, eller sådan... Ja. Det gjorde jo, at jeg ikke kunne kigge gamle billeder, og jeg kunne ikke se gamle sms'er og blive mindet om alt muligt. Så skriver jeg til ham nogle dage efter, måske 4 dage, 5 dage efter, vi er gået fra hinanden, fordi jeg simpelthen har så fandens mange spørgsmål, fordi jeg jo slet ikke forstår, hvad der sker. Og så mødes vi så for at snakke ud, hvor vi begge to er lidt mere friske og forstår måske situationen lidt bedre. Det var sådan der, hvor jeg synes, vi tog vores... Eller det var der, hvor vi ligesom sagde farvel. Ikke? Altså... Forstod du det bedre efter den snak? Eller nej, var det bare, overhovedet ikke. Det var jo også bare en undskyldning for at se ham, ikke? Jo, det var jo bare min største kærlighed og bedste ven, der bare blev reddet væk fra mig. Det. Og så kunne man bare... Så viste jeg bare, at han fisede rundt i København. Ja. Altså... Men jeg synes nemlig så tit, at det er sådan en bjørnetjeneste at gøre sig selv og tage flere af de der snakke, hvis der ikke, altså, hvis de har sagt, hvad de vil sige, og det ikke giver mening for en, så er det sådan, det kommer ikke til at give mening for mig. Altså, du kan sige det lige så mange gange, du vil, på alle mulige måder, men bottom line er, at jeg er mega forelsket, jeg vil gerne være kærester. Ja. Altså, så det er jo, du kan jo ikke sige noget, der kan trumfe kærlighedskortet. Nej. Som gør, at det pludselig er en god idé i mit hoved også, at vi ikke skal være sammen. Altså det. Ja, det er totalt dumt faktisk. Men man tænker jo bare ikke rationelt i sådan en periode. Nej, og man er jo afhængig af det her andet menneske. Mm-hmm. Man savner det jo fysisk med hele sin krop og hver en celle. Ja. Så alt i en er jo sådan her, hvis jeg kan være fysisk sang med det menneske igen, om det så er at få knust mit hjerte igen, at det er det, vi skal lave, så er det federe end at sidde her alene. Ja. Jeg er fuldkommen enig. Jeg savner så meget. Altså, jeg har aldrig prøvet at savne så meget før. Og jeg med det samme begyndt at fokusere meget på de negative tanker. Altså, jeg var ligesom bare sådan afklaret med, op i mit eget hoved, at det må være, fordi han ikke tænder på mig længere. Altså, sådan, jeg prøvede ligesom at også sådan trampe lidt på mig selv, jeg ved ikke lige. Ja. Det er så også fordi, naturligt, det der... Altså, jamen, det er frygteligt. Ja, og jeg havde det var helt vildt svært for mig at ligesom forstå, hvad der var sket, når man ikke kunne være vred. Fordi jeg elskede ham jo lige så højt, som inden han gik fra mig. Mm. Altså, nu elskede jeg ham bare endnu mere, fordi jeg ikke kunne få ham-agtigt. Mm. Så jeg kunne slet ikke være sur på ham. Jeg kunne bare være sådan, okay, jamen held og lykke fremover. Eller sådan. Yeah. Og det var vildt svært for mig. At jeg ikke bare kunne være sur og synes, han var en kæmpe idiot. Så jeg også kunne sige til mig selv, at jeg fortjente bedre. Ja. Fordi det synes jeg ikke. Jeg synes bare, jeg fortjente ham, og han fortjente mig, altså. Ja. Ja. Og jeg var lidt ligeglad med, at det, altså, det var ikke sådan noget med, ej, jeg synes, det er pinligt at sige, at jeg er blevet slået op med. Altså, det var slet ikke sådan det. Og det, jeg følte heller ikke, at det gik ud over mit ego, eller hvad man skal sige. Jeg var bare så knust over, at jeg ikke må være kærester med ham. Og jeg kunne heller ikke forstå, hvorfor han ikke skrev til mig, eller sådan... Ikke fortrød? Ja, jeg kunne ikke forstå, hvorfor han ikke bare en eller anden aften i byen havde drukket sig pissefuld og bare havde sendt mig en fulde besked. Eller ringet mig op, eller... Der var intet. Jeg var bare tørlagt. Altså, og jeg sad jo hver evig eneste aften og overvejede, om jeg skulle sende den her besked og sende det til mine venner. Og hvad synes du, om jeg skal sende den her? Og, nej, okay. Og, jamen, og jeg skrev jo breve og dagbog. Og, altså, ja. Prøvede du at få ham tilbage? Ja, det gjorde jeg nok lidt. Men sådan lidt diskret. Vi mødtes nogle gange efter os. Og sådan lidt en gang om måneden-agtigt har vi mødtes. Hvor du skrev til ham? Ja, hvor jeg har skrevet til ham, om han vil mødes, og hvor han har været sådan, ja, selvfølgelig, og det vil han vildt gerne. Og så har vi drukket en kaffe, og så har vi snakket, og så er det altid ind på, at jeg har siddet og skældt ham lidt ud. Og han har siddet og blevet lidt ked af det, fordi at jeg har fortalt ham, hvor ondt han har gjort mig, ikke? Ja. Og det kunne han jo slet ikke håndtere heller. Og det tror jeg også var rigtig meget af hans sorg i det. Det var, at han havde gjort mig så ked af det. Og jeg kunne huske, at jeg også blev lidt vred på mig selv, fordi jeg kunne ligesom mærke på ham også, at de møder, vi havde, lettede ham på en måde, ikke? Fordi han havde en eller anden drøm om, at vi sådan kunne være venner, når det her var overstået, og vi kunne være en del af hinandens liv. Så jeg følte lidt, at jeg bare gjorde det af sådan en desperation for at se ham-agtigt. Ja. Og han var med til det for ligesom at synes, at det var okay, det han gjorde, fordi nu kunne vi jo også sidde her og som venner og snakke. Ja. Så det var lidt en ond cirkel. Hvor er I henne nu i den her proces og det forhold? Vi er der, hvor vi har, at vi stadigvæk nogle gange skriver sammen. Meget, meget venskabeligt. Og jeg spurgte ham også, om han ville have det okay med, at jeg medvirkede i den her podcast. Fordi jeg seriøst bare gerne ville ham det bedste stadigvæk. Og vi skrev også god jul og godt nytår og sådan noget til hinanden. Hmm. Og sådan nogle gange har haft nogle aftener, hvor vi har chattet lidt, bare lige for at tjekke ind og sådan mærke, at vi heller ikke er sådan fjender, eller vi hader hinanden. Ja, det er lidt specielt, men jeg er ligesom afklaret med, at vi ikke skriver sådan her, fordi vi skal prøve igen. Men det er, fordi vi holder af hinanden. Håber du, at I skal være sammen på et eller andet tidspunkt, når det giver mening? Ja, altså, selvfølgelig gør jeg det. Jeg synes da, altså, nu kan jeg heller ikke sammenligne ham med nogen andre. Men jeg synes bare, vi var sådan... Det var på en eller anden måde også bare sådan lidt min sjæleven, ikke? Altså, og det var hele hans familie også for mig. Sådan, de var bare alle sammen så søde og tog mig bare fuldstændig med ind i det hele. Og det er sådan... Det savner jeg da helt vildt, og jeg kan jo netop ikke tænke tilbage på noget dårligt. Så er der nogle ting, jeg måske gerne vil have rettet op på, men det er jo ikke noget, der sådan decideret frastod af mig, når jeg tænker tilbage på. Så jeg husker ham jo kun som noget godt, og en person, som jeg var dybt forelsket i, ikke? Så jeg selvfølgelig vil jeg da gerne være kærester med ham igen, tror jeg. Ja. Ej, den første hjertesorg, den første kærlighed. Ja. Og du sidder midt i det. Ja, jeg sidder midt i det. Huh. Men jeg må sige, at det går bedre. Meget bedre. Ja. Det er vildt, hvad tiden kan gøre. Ja, ja. Og altså sådan, jeg vil vide alt, jeg har på, at lad os sige, at jeg stadig laver den her podcast om 5 år, 10 år eller et andet. Så kan du komme ind igen, og så har du måske haft, du ved, 4 andre knuste hjerter, og nu er du lige blevet gift og har fået dit første barn eller sådan noget, ikke? Altså sådan, du ved, og så vil du sidde og tænke tilbage på ham her, som sådan, ej, hvor var det magisk første gang, jeg blev forelsket, og hvor gjorde det ondt, men hvor gik det også bare over? Ja. Og nu tænker jeg på det som sådan en smuk kærlighedshistorie, var jeg heldig, at første gang, jeg blev forelsket, var det et godt menneske. Ja. Det er rigtigt. Det prøver jeg også at sige til mig selv. Altså, ja. Og jeg ville jo heller aldrig have været det foruden. Heller ikke, hvis jeg vidste, altså, at jeg skulle sidde den der i dag, ikke, og snakke ind i en mikrofon, fordi jeg har fået et knust hjerte. Så, fordi det var jo nogle helt specielle minder og, ja. Og følelser, som man jo slet ikke kan erstatte. Altså, nej, det er det. Ja. Jeg får i hvert fald bare sådan en helt moragtig følelse omkring det der netop med, at det første gang, du prøver ja. Det, jeg har bare så meget lyst til at sige, at det går altså virkelig over. Ja. Det gør det virkelig. Ja. Og det er så fin en historie, du har. Tak. Altså, som bare altid vil være i dit hjerte. Ja. Og du får så meget fantastisk kærlighed, som kommer til at fylde dit hjerte endnu mere op ja. I de næste mange år. Tak. Nu vil jeg gerne spørge dig, hvad dit allerbedste råd er til en, der sidder og har kærestesorg lige nu. Har du fået tænkt lidt over, hvad ja, jeg har, det ligesom vil være det vigtigste at sige? Jeg har tænkt. Og jeg har faktisk lidt svært ved at komme med et godt råd, fordi jeg jo også selv er meget nybegynder helt i det vildt, her. Ja. Og har jo under det her breakup, jeg selv har været ude for, ligesom bare gjort, hvad min hjerne har sagt, jeg skulle gøre-agtigt. Ja. Men noget, der hjalp rigtig meget for mig, det var, jeg lyttede blandt andet meget til den her podcast, og jeg læste også din bog. Nej. Ja, som du har skrevet med din mand, og det var faktisk totalt lol, fordi den dag, jeg synes, blev slået op med, der var der en veninde, der fortalte mig, at hun havde hørt om den her bog, som hed 1-2 for knuste hjerter, og den synes hun, jeg skulle købe. Og jeg var bare sådan, ja, jeg gør bare alt for at komme ud af det her. Så det var faktisk fra day one, jeg læste jeres bog. Nej, hvor ja. Er det vildt. Ja, det er ret vildt. Hjalp den der så? Ja, det synes jeg. Og det der, det var faktisk noget af mit råd, det var, at I har de der små facts om kroppen og om hjernen, ja. Som jeg blev meget betaget af at læse om. Så jeg begyndte også at læse om det på nettet. Ja. Jeg synes, det var helt vildt rart at kunne læse om hvad der skete sådan rent kemisk og biologisk med kroppen, når man blev slået op med. Fordi jeg ligesom følte, at jeg kunne placere det her ansvar og de her tanker på noget andet end mig. Ja, det er bare fysik. Det er bare det, der sker. Så mit råd er, at prøv at fordybe lidt i det. Det er rart at føle, at der ligesom er en grund til, at man reagerer på den måde, man gør. Fordi det er så frygteligt altså, ja. At sidde med. Så er det virkelig rart at vide, at grund til, at man ikke kan sove om natten, det er altså fordi, at der er nogle hormoner, som gør, at man kan bla bla bla. Ja. Helt vildt. Ja. Det, for mig har det nemlig også givet sindssygt god mening ja. At forstå de ting, der sker i min krop og i min hjerne, for at kunne hvile mere ja. I, at det, og ikke kæmpe så meget imod det, men ligesom vide, når det går også over. Ja. Fuldstændig ligesom, at da jeg skulle stoppe med at ryge, var det virkelig rart at have sådan en app, der fortalte mig, i de her dage, der føler du sådan og sådan, for nu er nikotin i gang med at forlade din krop, ja. Og det vil sende signaler til din hjerne om, at du skal have det, men du ved, det er din hjerne, der prøver at snyde dig. Ja. Og det er rimelig meget de samme ting, der sker med ekskæresten, at i starten, der vil alt i din krop få dig til at føle, at det eneste rigtige i verden er, at du skal få den her person tilbage. Ja. Koste, hvad det vil. Ja. Og der er det altså fedt at vide, at det er en kemisk reaktion på en, altså en romantisk afhængighed, ja. Som gør det. Lige meget om den kæreste har været god for dig eller ej, så vil du have det sådan der. Ja. Og det må bare sige, er en fantastisk viden, som du har givet videre. Fordi det har hjulpet mig, og jeg håber da også, at det kan hjælpe nogle andre, hvis man sætter sig lidt ind i det. I gennemsnit skal vi igennem 3 store heartbreaks, før vi fylder 30 år. Og selvom der nogle gange er en tendens til at bagatellisere kærestesorg, er du i din fulde ret til at tage din sorg alvorligt. Det er nemlig på mange måder samme sorg, vi mærker i vores krop, både fysisk og psykisk under kærestesorg, som hvis nogen, vi elsker, dør. Har du lyst til at kaste dig ud i en lille runde af jeg har aldrig med kærestesorg-spørgsmål? Ja. Og nu har du jo ikke, altså, du har jo ikke så meget erfaring at tage af. Nej. Så det er jo faktisk kun det her brud, simpelthen. Vi kan tage udgangspunkt i. Men lad os se, om der er nogle af tingene, du har gjort alligevel. Ja. Jeg har aldrig gjort noget vildt for ikke at miste en kæreste. Nej, det har jeg ikke. Du kastede dig ikke ud i sådan en sidste romantisk gestus, eller nu nej. Køber jeg den her romantiske weekendtur til Barcelona, og så siger jeg, mød mig under uret klokken. Men nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg faktisk ikke, men det, jeg var jo heller ikke forberedt på det overhovedet. Nej. Så jeg vidste jo ikke, at hvis jeg lige havde købt det her, så kunne det være, at jeg lige havde fået en uge mere at løbe på. Jeg vil sige, det er, altså, jeg tror aldrig, at der er noget, man kan købe. Nej. Hvis det er rigtig kærlighed alligevel, selvom jeg har godt nok købt mange, mange desperate gaver for lige at gøre stemningen super god, når den er rigtig dårlig. Jeg tror også bare, når man køber noget, fordi at man synes, det hele er ved at falde lidt fra hinanden, så tror jeg simpelthen bare, at man også køber tid på en eller anden måde. Ikke? Ja, det er det. Ja. Det er det. Hvis du er heldig, får du lov at købe tid. Ja. Og ellers så køber du bare et fucking dyrt ur, og så det bliver du alligevel slået op med det efter. Spiller penge. Jeg har aldrig ville have en kæreste for bare at have en kæreste. Jo, det vil jeg. Det har jeg, synes. Ja. Ja. Altså, har du det sådan nu? Jeg har det ikke sådan lige nu. Og jeg havde det. Det var heller ikke derfor, jeg blev kærester med min ekskæreste, men jeg har tit overvejet, om jeg bare skulle være sådan, skal jeg bare hoppe på ham her, så jeg bare kan sige, at jeg har fået en kæreste. Ja, fordi jeg var lidt desperat. Ja. Jeg har aldrig brugt mine sociale medier til at få min ekskærestes opmærksomhed. Jo. Hvordan? Det har jeg. Men faktisk så aftalte vi, at vi skulle blokere hinanden over det hele, fordi jeg simpelthen ikke kunne holde ud og skulle kunne kigge på ham. Det er meget sødt, at I aftaler det, sådan så man ikke netop selvstændigt skal tage sådan en beslutning og sidde og tænke, åh, bliver han sur nu, eller bliver det akavet? Ja. Det aftalte vi, og det var helt vildt rart, faktisk. Ja. Men jeg vidste godt, at han kiggede på min profil. Gennem et eller andet andet. Han fortalte mig også på et tidspunkt, at han havde en eller anden stalker-profil-agtig. Ja. Han vidste altid nogle ting, når vi mødtes, hvor jeg var sådan, det kan du kun vide, hvis du har set nogle af mine stories. Så jeg har gjort nogle ting for lige at... Har det været sådan nogle billeder, hvor du bare var lækker, eller var det mere sådan noget, et eller andet sejt, du havde opnået? Eller? Nej, men første gang, jeg gjorde det... Ej, det er simpelthen også så kikset, når jeg kigger tilbage på det. Det er, du kigger sådan ud af vinduet, og sådan, står han her nu står han og kigger på, fordi... ellers så ved jeg, at han lytter til det her. Ej, han, eller, det var, vi plejer at have månedsdag den 10. Ja. Og han slog op med mig den 13. eller sådan noget. Ja. Så sådan, da der var gået godt at være en måned, fra vi var gået fra hinanden, der uploader jeg så et billede på min Instagram, hvor jeg skriver i kommentaren, eller sådan caption, 10, og så en sådan blomster emoji. Fordi hvis han så det, ville han jo vide, at det var fordi, der var den 10. i dag, og vi plejede at give hinanden blomster. Så lol. Ja. Fandt du nogensinde ud af, om han havde set det og tydet koden? Nej, jeg fandt aldrig ud af det. Men jeg var meget sådan, hans venner likede mit billede, og nogen fra hans familie gjorde, så jeg var meget sådan set. Det er hørt, det her. Ej, jeg har gjort så meget af det der. Ja. Altså så meget, hvor jeg også bare bagefter har tænkt, det er der ikke nogen, der kan regne ud. Overhovedet ikke. Og hvor kikset er det ikke også lige at lægge et selfie op og skrive 10 og så en blomster emoji. Det er bare sådan så lol. Det er meget Britney-energi for tiden, synes jeg. Ja, på en eller anden måde. Ja. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere min ekskæreste. Åh, det har jeg. Ej, det er ikke noget drastisk. Jeg føler, det som min ekskæreste, han synes bare, det kunne være så fræk til mig, hvis jeg blev lidt trænet. Ja. Og det var ikke sådan, hvor jeg blev sådan usikker omkring det, eller synes sådan, ej, synes du ikke, jeg er pæn nok? Men så da vi gik fra hinanden, var jeg bare sådan, nu skal jeg bare vise dig. Og ikke fordi jeg sidder her totalt trænet, men nu er jeg begyndt at træne 3 gange om ugen og løfter vægte og sådan noget. Jeg synes også, jeg kunne se på din Instagram, at du ser super sådan træningsagtig ud på dine billeder. Ja, og jeg er blevet super træningsagtig. Ja. Så håber du ser med derude. Ellers så tjek det lige ud. Ja, tjek det ud. Er du klar på at prøve at hjælpe nogen, der sidder og har kærestesorg lige nu? Ja, selvfølgelig. Og har skrevet ind. Og som altid, så er hverken jeg eller du psykologer eller fagpersoner. Så det her, det er simpelthen bare vores bedste råd, som hvis det var vores ven eller veninde, som ringede til os og spurgte, ikke også? Okay. I efteråret der gik min kæreste gennem 5 år fra mig, og jeg har kendt ham i 10 år, og jeg har været fuldstændig forelsket i ham siden første gang, jeg mødte ham. Han var min første store kærlighed, så derfor så efterlod det mig selvfølgelig i 1000 stykker. Bruddet havde ikke rigtig noget med mig at gøre, men det handlede om, at han har haft det rigtig dårligt i længere tid. Og nu skulle han lære at elske sig selv igen, og det blev han nødt til at gøre alene. Og det respekterede jeg. Men 2 uger efter, så tog han kontakt til mig igen, og siden da har vi faktisk haft set hinanden en gang om ugen, hvor vi har gjort alt det, som kærester gør, fordi han ikke kunne undvære mig helt alligevel. Han vil bare ikke være kærester. Så nu prøver jeg at finde ud af, hvordan jeg siger til ham, at den her relation, den forværrer min rejse til at finde mig selv igen. Så hvordan siger jeg til ham, at vi ikke kan ses på den her måde, uden han knækker fuldstændigt, nu hvor han har det så dårligt? Og hvordan undgår jeg selv at knække i den her proces? Hold da op. Ja. Det synes jeg virkelig er synd for hende, og både for hende og ham. Altså man kan sige, der er nogle paralleller her til din historie. Ja, i hvert fald, bestemt. Ikke? Det sad jeg også og tænkte på. Både at I er jo også stadig i kontakt. Ja. Og grunden til, at du i hvert fald tror, I har slået op, er nok hans indre kamp med nogle forskellige ting, som ikke handler særlig meget om dig. Ja. Og hans drøm er også at være venner og kunne have hinanden. Ja. Jeg kan sådan så godt forstå, at hun også lader sig selv ses med ham, ikke? Det kommer man bare til. Altså, fordi man jo simpelthen vil gøre alt for at se det her menneske. Men jeg tror ikke, at hun skal ikke bekymre sig så meget om han knækker, hvis hun siger fra. Fordi det har jeg i hvert fald lært på egen krop, at det er simpelthen ikke et hensyn, man kan tage. Det var heller ikke et hensyn, min ekskæreste tog til mig. For det handlede jo måske lidt mere om liv og død i gåsøjne for ham, ikke? Jo. Og så måtte han jo bare, så måtte det koste, hvad det ville. Og det var så mit forhold til ham, ikke? Jo. Så jeg tror, hun skal tænke på, hvad der er godt for hende. Og det er jo aldrig rart at slå op, eller fortælle nogen, vi ikke kan ses. Altså, jeg vil også sige, at jeg er meget, meget, meget enig. Og jeg tror også, at nogle gange, når man er forelsket, og man har alle de her følelser for et andet menneske, så kan man også nogle gange bilde sig selv ind, at man er den eneste, eller den anden er den eneste, der kan gøre en lykkelig. Og det er bare ikke sandheden. Nej. For i langt, langt, langt de fleste tilfælde, der ville han godt kunne, hvis hun ikke var der, så ville han kunne finde trøst og omsorg hos sin familie og hos sine venner. Ja. Og ellers ville han gå til en psykolog eller gøre et eller andet, men han ville finde nogle andre mennesker og få det hos. Og jeg synes også, at det er, altså, jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at hun beskytter sig selv og passer på sig selv i den her situation, når hun har følelser i klemmen, og det er ham, der ikke vil være sammen. Ja. Altså, det er bare så voldsomt hårdt. Og som hun selv siger, hun skal sørge for, at hun ikke knækker. Mm-hmm. Altså, hvis hun knækker, kan hun heller ikke hjælpe ham. Altså, det er jo sådan den der iltmaske på dig selv først situation. Og der tror jeg også bare, at det er så altså, det er vigtigt at være ærlig i den snak og sige til ham, prøv at høre, jeg elsker dig, og jeg vil ønske, vi var sammen, og det har du ikke lyst til. Nej. Så jeg kan ikke kigge på dig hele tiden og være forelsket i dig og have lyst til at kysse dig, men ikke må, og gøre ting, som er kæresteagtige, men uden at have en titel og mit hjerte. Altså, har jeg givet dig på et sølvfad, og det ligger bare herude klar til at blive altså slået i 1000 stykker hver eneste dag. Det er for voldsomt for mig. Mm. Vil du ikke love mig, at du tager fat i din mor, eller bror, eller søster, eller ham, din gode ven, eller du ringer til en psykolog. Du gør et eller andet, sådan, så jeg kan finde ro i sjælen i, at du skal nok, der er nogen andre, der passer på dig, for jeg bliver nødt til lige at passe lidt på mig selv. Ja, jeg er helt enig. Altså, og man skal også huske på, at nu lyder det på hende, som om, at han har det ret svært, hvis han også har brug for at skulle finde sig selv og elske sig selv, at man kan som kæreste ikke redde nogen. Man kan godt være med på sidelinjen og hjælpe til, bare så hun har det med i hendes overvejelser, i hendes tanker. Ja, det kan føles som om, man har mere magt, end man egentlig har, ikke? Jo. Altså, at det hele står og falder med hende. Ja. Og det er, sådan, det er bare ikke, det er ikke virkeligheden. Men jeg synes virkelig, at sådan det vigtigste redskab, man har, det er jo kommunikation i alle de her situationer. Og jo mere hun kan være ærlig over for ham omkring, hvordan hun har det, hvorfor hun ikke kan være der, hvorfor hun skal passe på sig selv, jo bedre forstår han det også, og jo mere kan han også hjælpe hende ved ikke at ringe hver gang, han lige får lyst, fordi han ved, det gør simpelthen for ondt på hende, så jeg bliver nødt til, det bliver nødt til at tage hensyn ja. Til. Hej Maria, jeg er gæst. Jeg tror måske, jeg har kærestesorg. I gymnasiet for 8 år siden, der havde jeg en sød kæreste i et års tid, men gik fra ham for en anden og fortrød det cirka 6 måneder senere, og der ønskede han ikke at finde sammen igen. Siden da har jeg haft et par kærester, men jeg har været single i 1,5 år, og alligevel kan jeg ikke lade være med stadig at tænke på min gymnasiekæreste. Jeg fortryder sådan, at jeg nogensinde gik, og kan ikke lade være med at tænke på, hvad det kunne have været, om vi stadig ville være sammen, hvis ikke jeg havde slået op. Når jeg møder nye mænd, kan jeg ikke undgå at sammenligne dem med ham. Jeg har nogle gange gennem årene forsøgt at række ud på sms for at ses, og uden der at fortælle ham om mine følelser. Men hver gang er han afvist eller undladt at svare. Jeg ved, jeg sårede ham dengang, men jeg har den vildeste følelse af, at det er ham, jeg skal være sammen med. Hjælp, hvad gør jeg? Det lyder simpelthen frygteligt. Og så det er lang tid siden. Det er 8 år siden. Det er lang tid, men også, at han ligesom bliver ved med at ligge og råbe. Men jeg tror heller ikke nødvendigvis, at han har ligget og rumsteret i 8 år. Altså hun siger også, at hun har haft andre kærester og sådan noget, men nu er hun single. Mm-hmm. Og så er han der ligesom igen. Ja. Altså, og der er sådan... Jamen, jeg føler, der er så mange ting, man kan sige til det her. Men sådan, en ting er, at man virkelig kan bilde sig selv ting ind, ja. Når man har for meget tid til at tænke over det. Og når jeg har været single, så har jeg også tænkt på ekskærester. Ja. Altså, og nu har, jeg ved, du har ikke så mange ekskærester ligesom at kunne tænke tilbage på, men jeg tror, langt de fleste mennesker vil kunne genkende følelsen af, at når man bliver single, man kender jo kun det, man kender, man kender ikke, altså folk, man ikke kender. Så man har jo ligesom kun sådan, okay, hvem har jeg i min lille sorte bog af folk, jeg engang har været sammen med? Ja. Og nogle af dem er ekskærester, nogle af dem er folk, man har datet, og nogle af dem var, du ved, ham, jeg skrev med, som aldrig et eller andet og sådan noget. Og så kan man bygge så store, voldsomme fortællinger op omkring de her mennesker, som man faktisk ikke aner, hvem er i dag. Jamen, jeg er enig. Nu har jeg jo ikke lige prøvet det så meget, men jeg vil da sige, efter jeg selv er blevet single, så dem, man selv har ligesom tydet tilbage til, er jo dem, man kender til. Ja. Jeg tror ikke, at ham her, ekskæresten fra gymnasiet, nødvendigvis, altså det kan jo sagtens være, at de ville blive lykkelige for altid, hvis de var sammen. Det kan lige så godt være, at de ikke ville, fordi hun aner jo ikke. Altså, 8 år. Han kan jo være så mange steder. Jamen det er det. Han kan være... Altså, han kan bo i Frankrig, eller jeg ved ikke. Præcis. Han kan have 2 børn, eller han kan, du ved, bare have ændret fuldstændig værdisæt, eller... altså, der kan være sket 1000 ting. Hun kan jo slet ikke vide, hvem han er. Hvad med... Altså, man kunne jo godt prøve... Hun kunne jo godt prøve hende, der stiller spørgsmålet her, eller dilemmaet, og måske tage kontakt til ham her. Ja. Og se, om de kan mødes. Og så kan hun jo få et indtryk af, hvem han er, og hvor han er henne i dag. Og så kan det jo være, at hun går derfra og er totalt frastødt over, hvem han er blevet til, og at de bare ikke passer sammen. Eller så kan man jo se, det kan jo også være, at det kunne jo også være, at det var skide hyggeligt, og at han var single, og man måske kunne prøve igen. Altså. Det er det. Jeg synes helt klart godt, altså hvis hun går og tænker på ham hele tiden, og føler, hun har kærestesorg 8 år efter, så har hun jo ikke så meget at miste. Altså, så kan hun blive lidt mere ked af det, eller hun kan blive lidt mindre, men lige meget hvad, så status quo, at hun ikke har det særlig fedt nu. Ja. Så jeg tror også, jeg vil kaste mig ud i at skrive til ham, hey, jeg har mega meget lyst til at se dig til en kop kaffe, eller snakke i telefon, eller et eller andet. Vil du være frisk på det? Ja. Og så prøve at sætte en samtale op. Find ud af, hvad er det her for et menneske? Ja. Er det et menneske, som jeg stadig godt kan lide? Og er han single, og alle de her faktor-ting, som hun ikke aner noget som helst om, hvem han er. Og så tage den derfra, og det kan være, at det netop lukker det kapitel helt naturligt for hende, fordi hun finder ud af, det var slet ikke det, jeg drømte om. Det kan også godt være, at det lukker det naturligt for hende, fordi hun finder ud af, han er slet ikke interesseret. Og det har måske ikke noget at gøre med, at han er såret for 8 år siden. Mm-hmm. Det er bare noget at gøre med, at han er et helt andet sted i sit liv, og han har en ny kæreste, eller hvad det nu kan være. Og så er det måske også lettere at komme over, fordi man ved, okay, den er lukket. Eller det kan være, at han er sådan, nå, jo, jeg har du ved, altså man kan jo misforstå hinanden meget på tekst. Det er ikke sikkert, at han har ment noget afvisende med, med det, han nu har skrevet tilbage. Og så må de jo se, hvad der sker. Ja. Men jeg vil helt klart også... Altså, ja, bare... jeg vil også ty til handling i den her situation. Jo. Og ikke sidde derhjemme og vente på. Men det er virkelig sådan, hvis hun ikke handler på det, så vil jeg personligt i hvert fald vide, at for mig, der vil det bare vokse så større og større, indtil jeg pludselig bliver forelsket en anden. Men ellers så vil jeg tænke, altså så vil jeg bare bygge det her luftkastel op omkring, hvad for en fuldstændig fantastisk person han var. Men hun siger jo også, at det er hendes første kæreste. Og der, apropos videnskaben, som vi snakkede om før, at det kan være fedt at vide noget om, hvorfor det er, de har tænkt, at det sker, det er, at der er også simpelthen sådan en kemisk ting med, at første gang, du bliver forelsket, der sætter det sig i din hukommelse og i din krop på en særlig måde, så du har tendens til at romantisere den relation mere end de kommende. Ja, det er rigtigt. Jeg må også ærligt indrømme, at det skræmmer mig også lidt. Nu sidder jeg jo selv i en mild grad af sådan kærestesorg. Men tænk, hvis vi møder hinanden om 7 år, 8 år, og jeg er bare sådan, jeg er ikke kommet videre. Ej, så laver vi det helt store afsnit så der. Så må vi så lave sådan et reunion. Ja, så inviterer vi ham også herinde i studiet, og så det løser vi det her. Så må vi løse ASAP. Nej, men jeg vil sige, handl på det, og så få det ud af verden på den ene eller den anden måde. Få det åbnet eller lukket, men man gør et eller andet, så du ikke bare sidder på hænderne og forestiller dig ting, der ikke findes. Præcis. Hvordan har det været at lette dit hjerte? Det har været helt vildt befriende. Jeg føler, jeg har været til sådan en teampsykolog på en eller anden måde. Og glæder mig til at høre det. Jeg kan slet ikke huske, hvad vi har snakket om faktisk allerede. Nej, fordi vi har snakket så meget. Ja. Men det har været vildt dejligt. Ja. Frederik Truslev, tusind tak, fordi du ville være med i dag. Ja, tak fordi jeg måtte. Det har i hvert fald været en stor fornøjelse for mig. Tak. Jeg har selvfølgelig også været i kontakt med Frederiks ekskæreste, og han havde også et par afsluttende ord, han gerne lige ville sige til Frederik. De kommer her. Jeg vil altid huske tilbage på en vidunderlig fucking sjov og kærlig tid, når jeg tænker på dig og det, vi havde. Til jer, der hører med, skal I lige vide, at vi var geniale sammen, og I har ikke mødt noget lignende. Hvis jeg kunne gøre noget om, så ville jeg have snakket mere med dig om, hvad der foregik inde i mig. Jeg er rigtig ked af, at det kom som et chok for dig, at jeg ikke tog dig med til sidst i mine følelser og tanker. Jeg havde en idé om, at det kunne forsvinde, hvis jeg ikke italesatte det. Jeg tænker tit på, om du ved, hvor taknemmelig jeg er for tiden med dig og det, du gav mig. Eller om du føler, du har gjort noget forkert, for det har du ikke. Jeg havde brug for at være mig, uden nogen andre, og lande i min nye udklikkede seksualitet. Jeg er så glad over den måde, du har håndteret og forstået det på. Det respekterer jeg dig meget for. Det havde du ikke behøvet. Men sådan er du. God og skøn. Du ved, at jeg ønsker dig alt det bedste i resten af dit liv. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.